meydandaki durum nedir? Onu görmek üzere gözlemleri, yani meydan dediğim Gezi Parkı ağırlıklı olarak ama meydanda da bir oluşum var. Başak Ertür'e bağlanıyoruz ve onunla da birazcık konuşalım. Merhaba Başak. Merhaba Ömer. Merhabalar. Merhaba. Normalizasyon meydanından bildiriyorum. Ben tam Taksim Meydanı'nın ortasındayım şu anda. Meydanda mısın? Gezi Parkı'nda değilsin yani. Gezi Parkı'nda değilim. Pek çok insanla beraber meydana geri döndüm. Bundan yaklaşık bir 10-15 dakika önce özellikle LGBT bloğun oluşturduğu tam Taksim Metro çıkışında o anıta bakan tarafta oluşturduğu insan zincirini, yani belki bunun haberini geçtiniz. Evet. İşte gaz bombalarıyla saldırdılar. Oradaydım. Yani üzerimizden fişekler uçtu. Kafalarımızı koruyarak Gezi Parkı'na kaçtık. Ama ondan bir 5 dakika sonra insanlar meydana tekrar dönmüştü. Gaz kalkmış durumda. Yani bir gaz bulutu yok ortalıkta. AKM'nin cephesi temizlenmiş durumda. Yani herhangi bir silahlı bayrak falan kalmamış. Atatürk portresi ve Türk bayrağı dışında. Aynı zamanda anıtın da çevresi aynı şekilde normalleştirilmiş. Kendi değişleriyle. Evet, normalleştirme terimi kullanılıyor. Peki Atatürk resmi ve Türk bayrağı da reklam panolarına ait sayılmıyor, öyle mi? Sayılmıyor demek ki. Enteresan olan onu da tabii eylemciler koymuştu. Fakat polisin eli varmamış demek ki onları kaldırmaya. Evet. Onun dışında AKM önünde bir öbek polis var. Bu Gezi Parkı'na ve Atatürk Kitaplığı'na inen yolun başında bir grup eylemci var. Aynı şekilde The Marmara'nın ve işte İstiklal Caddesi, hani sıra servileri açılan ve İstiklal Caddesi'ne açılan yolun anıtın önünde böyle bir dizi eylemci tek sıra, çift sıra halinde dizilmiş durumda. Yani çok, hani tam bir zincir gibi değil bu ama insanlar meydanı tutmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Sıra servilerin başında da çok ciddi bir kalabalık var. HKP bayrağı, bir gökkuşağı bayrağı görüyorum. Kaldıraç bayrakları var. Böyle. Evet, bu bir potansiyel çatışma ihtimalini de akla getirebiliyor. O konuda bir yorumun var mı? Yani burada olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü esas, yani insanlar esas olarak pasif görünüyorlar ve hani kimse bir şey patlatmıyor mesela burada. Evet. Tarla başında ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Bir tek orada tarla başına açılan yolun başında iki toma sayabiliyorum şimdilik. Az önce daha fazla vardı. Evet. Vali kesinlikle operasyonun tamamlanmış olduğu yolunda bir açıklama yaptı. Onu yakından izleme fırsatı da bulduk, çeşitli televizyonlardan da yayınlandı ve bunun senin de biraz önce söylediğin gibi bir normalleştirme operasyonunun olduğunu ve başarıyla, gene tırnak içinde kendi deyimiyle söylüyorum, tamamlanmış olduğunu söyledi ve bundan sonra işte görüşmelere de iyi olanlarla görüşmelerinde yapılacağını söylüyor. Söyleyeyim, şu anda gördüm. İstiklal ve sıra servilere giden yol anıtın etrafıyla beraber tamamen polislerce kapatılmış durumda şu anda. Ha, İstiklal'e gidilemiyor öyle mi? Hayır, gidilemiyor. Arkada da iş araçları, yani muhtemelen aslında arkadan dönülürse gidilebilir. Fakat anıtın öbür tarafından eski yapının ne olduğunu hatırlayamadım şimdi. Onun oradan dönülürse gidilebilir. Fakat polis yoğunluğunun arkasında da iş makinesi barikatı kaldırıyor. Evet. Böyle, ama burada ciddi bir şey var. Kalabalık var. Polise çok yakın duruyor eylemciler. Bayraklarla bir şekilde en öndeler. Evet, insan zincirinin insan zinciri kalktı mı artık? Kalktı. Kalktı, evet. Ama pek çok insan da merdivenlerin, geziye çıkan merdivenlerin başından olan biteni izliyor. Evet. Daha görüşmeleri, gelişmeleri izlemeye çalışacağız. Başak Ertuğ, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendine dikkat et. Tamam, merak etmeyin.